سورت جاسیہ دیتا سورت جاسیہ اموئی و تراک اللہ متن جاسیہ استرازی دارنگی دیتا سورت دہر اموئی سورت دہر وما یهلکنا الا الدہر دا استرازی دارنگی دیتا سورت شریعت اموئی سم جعلناک علی شریعت من الامر اطل سمیات فتبیا سورت شریعت و توئی سورت دہر و توئی سورت جاسیہ و توئی دا باب دا علم دیات کا ذر رکاتو نقل صواب و شخم ماشاءاللہ آو اس کے گوڑوات پسے ہو کا ماشاءاللہ ذر رکاتو اوڈیر گران کار دکھا نا ماشاءاللہ اچھا بھائی جزاک اللہ پین ساتھ دے پا نزول کی پس دو سورت دخان نا نازل شوئے دے لکہ ترتیب کی سورت دخان نا دے ربط ادا گا دے آسان ربط دے بھائی التا جواب دے شبہی سیمہ شبہ وا نہما دلتا لسم صبح لسم صبح دا آر آخلی او داغی رد ات لسم آیات کی اگا دادا چیئے سڑی اے تا تبوئی دائی تبوئی تا تبوئی دا زمان دا پلارن کی طریقہ دا اگی بدغا سی حاجاتو کی ددی معبودانو تا آواز کو منگم زکا آواز کو منگم زکا آواز کو اللہ و اینا نانا دی پلارن کی پس مروانے گا سم جاننا کا علا شریعت امید امر فتح بیہا شریعت پس روان شا پیشت بیدونی احقاب پس روا ہے کنا احقاب پس روا ہے اگی کی دیو لسم شبہ اغدا چھتا دی لمن کی زمان خیر دیں سمی ہوئی دی لمن کی زمان ربطوام خان نزول کی غم دک کسی دی او از انزر قوو بالاحقاب کنا اغو جر تسمیش والا وید دی لمن کی زمان خیر دیں چکی زمان خیر دیں لمن کی زمان خیر دیں اللہ وی فلولا نصرهم الذي فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها تاسوای چې دې لمن کې زمون خیر دی فعادیانو چې عذاب راتو اغي هم ځل معبودان نیولیو نو چې لمنو کې خیر وو ولی اغه معبودانو د خپل عابدین خلاص نکړل نشتر دی په لمنو کې خیر خیر زما سره دی خیر او شر مالک زیم بيدک الخير انك على كل شيء قدير نو کله چې حوامیم خلاص شي حوامیم اخر کې به بلاغ حق خو رسیدو پهل یو لکو الا القوم الفاسقون دا کافران مستبا کیږي دا تباہی غنی طریقې دي اخرت کې منتباہی استاد او فلاس باندې منتباہی فضربو ضرب الرقاب فضرب الرقاب پمینو نشوا د سروینو سیلاب غواړي دا خور انقلاب غواړي د سورت محمد کې به اوس انقلاب راواله فتح واستای اکشل کنه فتح با ستای شیخ القران یو ربط وای پیشت کړه په دی باندې دا بابا یو ربط وای اگر ربط طریق وکیدا وکیدا اگر دادې الکه زمر تو ګوره کړه زمر ډلو توي د توحید خلاف جرګې مکوې ډلې کېږي ما تښول کنه سورت مومن کې مومن ش کنه سورت سجده کې سجده او الله تا او شورا کې په دې مسله باندې شورا شوي دا زخرف کې وي منافقت مکوا او دخان کې وي لګې بشي احقاق کې د شګو په دې دا شګي بشي او د محمد تابع شه فتح الله درګي سوره خستا دا د پنځپیر شیخ صاحب دی او دا ته مې ویډیو د مؤمن سجده شورا د انبیو د مؤمن سجده شورا د انبیو او د زخرف غوندي دخان واړه کافر جاسیه شو د احقاب عاد او سمود محمد لا فتح ور کړ رب اکبر رب اکبر ما یو رب ته وخت کې لیکل دي دوره مزه راکړلا دوره خوان ما مالک مې اقول فی الربت اقول فی الربت برو عربی شولا یا به در زینه ولیکی اے انسان خوانتی والا اے انسانانو او اے ڈالو وصو افات کنا التن راوان شو اے انسانانو او اے ڈالو زمر اے انسانانو اے ڈالو ایمان راوڑی سورت مومن ایمان راوڑی خسر پی دخلی اینا وما یؤمنو اکثرم باللہ الا نا لکد رجل مومن غنی ایمان راوڑی لکد او دیو اللہ تابدار شئی ایو اللہ تا سجدہ ہو کئی سورت حامل سجدہ کنا یو اللہ تا سجدہ ہو کئی دا شورائی اجمعی مسئلہ دا انبیاء ہو دا شورائی او اجمعی مسئلہ دا انبیاء ہو دا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا هو 36 د نحل 50 د انبياء ٹھیک شولا بھائی واپس کم صورت ہے زخرف نو دو دنیا خواہست نظرانی شکرانی او چکنی خبری دو زخرف القول دو پیرانو دو مولیانو پدیدو کا نشئی زخرف پیشتی کنا پدی بانی ولی داد لوگے سمی ہوئی یوم یحما علیہ فی نار جہنم داد لوگے ٹھیک شولا دلتا غیر اللہ تا پزنگون بانے پروتی اگر قیامت کے ان پزنگون بدا سے پروتی جاسیا ٹھیک شولا بھائی دلتا پزنگونانو پراتو التا پزنگون پراتو احقاف والا نا عبرت واخلا احقاف والا نا عبرت واخلا محمد راوڑل شریعت او مانا محمد راوڑل شریعت او مانا فتح با اللہ در کی ادب کوا لک حجرات والا کوٹگو والا چکو او قیامت گور راروان دی سورت قاف عمر بدی لک دبات تیر شی سورت زاریات تا خیال شو اے ڈالو مومنان شی خود خلینو لک در رجل مومن غندی سجدو کہ اللہ تعالی تا دا شورای او اجماعی مسئلہ دا تا طول انبیاء علیہ السلام او چکنی خبری دا ناکار پیران ناکار مولیانو او دا زر او دا خائص دا سر زر سپین زر دی تم پس خی گئی دا دی لوگے دا دی لوگے او دلتا قبرونو تا درگاونو تا پزنگونانو پروتی التا قیامت کم تراکل لمتن جاسیا او احقاب والا نا عبرت واخلا عادیانو نا عبرت واخلا او دا محمد روڑل شریعت او مانا فتح آغا در کئی و آداب ملحوظ ساتا قیامت راروان نے کہا آداب ملحوظ نکی تپوس بدن قوم او جل لکا دباد غنی تیری گی لیکن سو فائدہ غستلغواری و سبحان اللہ اس پی پیش دیکھا نا فائدہ غستلغواری دا جنڈا کو لغواری بھائی خالی جگو کو فر کیجئے دا جنڈا کو پری مخفا کیگا چھ دا سنگا چل دے بھائی اڑول کوا ٹیم دان لو باسا مازیگر دس مخ کا بس چلو تکرار ہوگا کہنا کہنا بس صرف خبر دا خبر ہی ختمی کہنا ختمی اشدہ دو شن لی دی بس کڑت کڑتے کڑت کڑتے کڑتے ختمی کی کہنا حیران ہے ماں تم رکڑت کڑتے ختمی کی نا کڑتا کڑتا کڑتا کڑتا کڑتا کڑتا کڑتا کڑتا ٹیم دان لڑک کا لگت بات پہچان گو رہی تیری کی دا عمر اللہ دا بڑی خکر ربط یار بس دا گور دا مرکزی مسلم دا دیش والا پاتش خلاصا بالکل دا سی خستا دو بابا دی صورت کیم چیدن اغا دی دی اول باب کی اول ترغیب دی قرآن کریم طرف تا دا دا طول حوامیمو اشتراکی خبر دا بیا ادل دی نه اقلیا او زجر منکرین دی قرآن کریم تا او تخویف اخروی دی او دا دلیل نقلی دا بنی اسرائیلو نا لکه مخ کې چې وشپاړه سم کې جواب د مرکزی صبحی دا بوشي او دویم باب هغه بیا دویم روکو دا دورو کچھ ختم شي وخلق الله السماوات والارض بالحق نو پای کې نور دری دلائل عقلیا نو مخ کې دي سوره وی نه عقلی دلائل او پدې کې بیا دری او ځای کا دولس پشي لکا او زجر متبعین الهوا تا زجر په انکار د باس بعد الموت تخفیفات اخرویه او بشارت او ختم د صورت په توحید باندې دی صورت ختمی کی په توحید باندې بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله دې په معنا دی حروف تنزیل الكتاب را لېګل د دې کتاب د الله تعالی طرف دی العزیز دا سي الله زور ور دی هغه چا باندې چې انکار کوي د دې کتاب نه او الحکیم حکمتونو والا دی زکه خدا کتاب د حکمتونو نه ډکته حکمتونو والا دی په تاخير د عذاب اس دلائل عقلیا یقینا په اسمانونو زبکو کې خامخا دلائل دي د پاره د مؤمنانو ټیک تک نه اسمانونو هم دین په ستورې هم دین په مې هم دا په دروازې هم دي سبحان الله نو په نور دغه طرفونو ته وفي خلقکم استاد په پیدائش کې او پای باندې چې خوري کې د زنده سرونه دلائل دي د الله د قدرت تا کوم د پاره چې یقین سوچ کو غره ها الک مؤمن شه مؤمن ګوره سر په دخلی نه یقین غواړي او دار سو پاکل کیگی نو آیات اللہ قومی آقس سبحان اللہ وقت لا فی اللیل و النار تفیع نشوی ولکا مومن شا خو مومن گوری یقین ایمان گوری یقین نم دکانا او دا ایمان یقین دا عقل غواری چا عقل نئی اغیبانی دا ایمان خبرم نشترے سارو تا وګورا او کافر دا عقل لکار نه جوړ یقین نشته ایمان نشته لکنه وقت لا فی الليل والنهار او په بدلولو د شپې او درځي کی وما انزل الله من السماء او پای کی چې الله را ولی د بر رزق سبب د رزق تازه کی پای ساز مکه پس دوچ او ور څنګه غستا تازه کی دی بوټو تصارو ګدا سخن بدر کی سوای ما او که د شپې نور او شر بیا ډیر ته ګور وتا او تصریف الریاح او په اړول راو د بادونو کی لقوم یاقلون ګور اولی وی مؤمنین تا خیال وکنه ٹھیک شو لکنه او بیا وی سو یوقنون پیشت کنه په دی باندې او دلته کی یاقلون یومنون یوقنون یاقلون یومنون استرالوان دی دا دی آیتون دا اللہ دولو من دیل را پتا بانی صحیح صحیح ادھا پار دخ کارکور دا حق نو پکم یو کلام بانی پس دا قرآن پس دا اللہ دا کلام نا دا آیتون دا اللہ تنانا دی با ایمان راوڑی مانا نشتے لکانا حلاکت دا پار دا هر یو دیر درو جن او دیر گنانگار کامل گنانگار دا دا نفس الامر و دا واقعی خبر دا نور چی دنو کانا عاصم سرم الله اغلم حلاکت تباہی دا اوری آیاتون دا اللہ تعالی لرا دستلی کی پی بیادی کلک شی تکبر کون کے لئے کون کے تب وہ اچدا دنی دی اوری دنی نو خبر کدر لرا پا عذاب دردناک صرف ابش شر پیش دکر پا دیبانی اللہ اللہ اخبرو خبرن یزرو اثرو فی البشرا دا سی خبرو روک چدا دی بشرا بانی دی تندی بانی دا اثر کارشی یا عذاب العلیم وإذا علم من آياتنا شيئا او کله چې دې پېښې زمون د آیاتونو په یو سیسماني آیات باندې نیو دې هغه لپاره پټو کو سارا دا کسان لو بذاب موین خازي دې پر یادا خوارون کې آ خوا د دې نه جهنم دې او مخې تر دې جهنم دې ولا یغنی عنهم ما کسبوا شيئا دف بن کې د دې نه ما کسبوا آج دې کوم ګټلې دې آج دې کوم ګټلې دې مالې ګټلې اولاد راولې دې ان اولادکم من اطیب من اطیب اقصابکم دارنګ شرکی نظرونه کړی دي عملونه کړی دي ابد نس دفنه کی ولا متخذو من دون الله اولیاء او نه هغه چې دیني ولی د الله تعالی نه الہ مددګاران ولا متخذو من دون الله اولیاء پېشت پرګانی پای کنه ولګی دی کنه اغم ولا سه نه دفع کوله سه تلشي دفع کوله ولا هم عذاب عظیم او دې پر دې عذاب عظیم علیم راضی او عظیم نو کم دې نو کیف دې نو مهین نو نتیجه دار چ ذلت دې هاذا خدا دا قران کریم ذو هدایت دا د هدایت کتاب دې حبل مبالغتن دې خالص هدایت دې آګه سات جو کفر کې پیاتون ضرب لو عذاب من رجن علیم دې پر دې عذاب د سخت عذاب نه دا دردناک عذاب نه دا کرکجن عذاب نه الله الذي سخر البحر الله تعالی اغزاد ته په خدمت کې لګول لري اپ چې زی کیشته په دې کې په حکم د الله تعالی او چولټوې د فضل د الله تعالی نه ولعلکم تشکرون چې تاسو شکر وباسي وسخر لكم ما في الارض وسخر لكم ما في السماوات او په خدمت کې لګولې تاسو الله تعالی هر هغه څه چې په اسمانونو کې دار اساس په مګي دي جميعا منو عقیده او ساتي چې دا ټول د الله طرف نه ني یقینا په دې کې خامخا دلایل بار راقوم چې سوچ کوي او ازل مر او کانت لو فکرۃ ففي كل شيء له قل للذین آمنوا هو ایمان دار او تا یغفروا للذین شدی بخنه کی د خپل حق آګه سارو تا چغی عقیده نه لري ایام الله دروازه د الله تعالی او قیامت الله را ولی مطلب دار تاسو خوش اخلاقی اختیار کړي بد اخلاقی مکه وای او قیامت با الله را ولی جبل لور کی قوم تا بما کان یکسبون دا به څه لګو ساخل لیکره قیامت با الله را ولی جبل لور کی قوم تا دا څه چې دی کوم کوټ دی کړو تفصیل من عاملا صالحا فلنفسه چا چې نه کوملو کو سره دی ایمان نا د خپل ځان د پیدې د پاره کی چا چې بد عملو کو کفر او شرک او بدعت سزا ده په دمانی یا رب تاسو ته واپس کړی شي یقینا ورکړم بنی اسرائیل ته کتاب والحکم سلطنت او احکام شرعیه نبوت هم ورکړ پیغمبري په کې منجاري کړی و او موږ دې لري ځکه ورکړو د پاکو سيزونو نه وفضلناهم ورواله ورکړو موږ دې لرا په خلقو د خپل زمانه باندې او ورکړو موږ دې تا واضحا من الامر واضح حکمنا د دینه من احدث فی امرنا ادله او احکام واضح د دین دې اختلاف اونکو الا بم بعد ما جاء اولم مگر پس دا غره چراره دي ته علم باغیم بینوم د وجه د بغض نه پدې کې د حق پر سره بشک استعرب په سلبو کې دې تر میز د قیامت پر ځبانی فی ما کانوا فی اختلافون پاس کې جدي په اختلاف کو دار شبهه جواب دي ثم جعل لا کبی ادا اورا منګر ذوال تعالی را په واضح الار باری د دیننا داغی پس روانو سیگا هم روانے گا دو خواہشاتو دو آکسانو پسی لا یعلمون چغن پوئی گیا یقیناً دی چلے لیکنن سبا امریکنیان یہودیان کافران اللہ تعالیٰ لٹولو تو پاکستانیانو واد مسلمانانو ملکونو شریعت پس روان شئی ولا تتبی اغی دا پیزبو کی دی قیویان دی بی سیارو ندی جمہوریت تیو بی دی دا تا خواہشاتو پس مزئی دا لا یعلمون دی علم خو قرآن و سنت و شریعت تی دا گوار جہالت تی کتو امون پس اقتصادی پابندے لگی قرزن را کئی انہم لن یغنوان کا من اللہ شیعہ کتو اینا مگو سر دوستانا کو فینا ان الظالمین بعضم اولیاء و بعض دا اخپل میں اس کی ملگری دی استاسو ملگری ندی کتو ایزم ملگری بسی واللہ ولی المتقین هذا بصائر للناس وهدى ورحمه لقوم يوقنون قران هدایت ته رحمت ته او دا بصائر دي د خلکو لپاره خو چې څوک یقین چې نه غلري ام حسب الذين اجترحوا السيئات په دې یو آیت باندې مکی او سړی وي د مکی او سړی وی دا د تمیمی داری زی دی چاته خبر کړو وی دا دی بیماری زل دی پولش پا دا آیات بیوی بس او بدرې دو دا آیات به پاتہ به او به بدایات وی وی وی وی بیا رکو بیا سجدا بیا جڑا بیا پاسې دو دا آیات به وی وی وی وی رکو سجدا بیا پاسې جڑا په دې آیات باندې ادي آیات تا مبکات العابدین وې سمې وې د عابدینو د جړه آیت ابراهیم ابن اشعث هغه وې ما فضیل ابن عیاض دیدلې دي چې د اول د شپې نه تر اخره پورې دا آیت به وي ویا لیتا شعری من ای الفریقین انت ځانته به وي ارمان چې ستاپ وې وې ته په کوم ډول لګي ته په کوم کې اس طرح حسیات کی کاللذین آمنوا وعملوا الصالحات کی خیخت خبری بیتا نکر لی مبکات العابدین دا دا عابدین دا جڑا آیات تی ام حسیب اللذین آیا گمان کی آگسان چکی ناکار آمنونا شمان بکودی درا پشان دا مومنانو دا نیک عملو سنگ سوا ام محیاهم و ماتم شکین دا دی جن عمر ببرابنی دلتا دا دی مزین کانا نو التم د دې مازی نه دلته د مؤمنانو تکلیفونه خو الته دې لمازی استادو مازی خو الته غسی سوا ام احیا او مماتو سا ما يحكمون بد فیصله گئی الله وخلق الله السماوات والارض بالحق بد فیصله گئی چې عاصی او مطیب په سزا کې برابری انجام کې ور ندی برابر او پیدا کړی دی الله تعالی سبحانه نوزم کی د پاره د ښکارا کورو د حق او چې بدلو ورکړي چې هر رفس ته موافق داږي چې د کم کړی وي او په دې به زیاتې نه کوي کې ارا ایت من تفر ایت من اتخذ الہ او هوا او زاحت به کړو کم صورت کې شابه نرا افر ایت من اتخذ الہ او هوا مطلب د خواهش داسې منی لکه د علاج منی خواهش نه علاج وکړي یا یادار چې الہ په خپل خواهش بانی چا تا گٹا خستا شویدہ چا تا دا بابا چا تا دا چا تا سینٹ چا تا دا چا افر ایت من اتخذ الہ و هوا افر ایت من اتخذ الہ و هوا و اضلہ اللہ اللہ تعالی گمراہ کرے دیں اللہ تا پتو چی دے دے گمراہ مستحق دے علا علم یا سرد پوئینا اے افر ایت زنگرہ جی خوستی انہوی صورت فدا کی آراف کی وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ كَلَّا سَرَدَ عِلْمَ نَسْرَهُ بِمَرَاشِ ډیر به سوچ کوي بھائی هر وخت سمبل سمبل ها بھائی قدم رکھی قدم کیدا خو لگا خپو احتیاط سره کیدا وختم علی سمعی مور والد الله تعالی دې په غوونو باندې او په ځله باندې ګرځول دې په سترګو باندې پردا فمن یهدیه من بعد الله سوګ دې چې ته هدایت کې پس دو ګمرا کول د الله تعالی نه افلا تذکرون وقالوا وای دې نه حال زمنګا مگر جون دنیاوی بس مړکی ګو جون دې کیګو سمانا نحیا و نموت او جون دې به مړکی ګو وما یهلکنا الا الدار نه الا کې موږ له مگر زمانہ تیرې دل د شپې او د ورځې بس دا تیری دا مونگا چی دن حالا کئی دا زمانہ اللہ وی مالاهم بیدالک نشتی دیتا پا دیبانی سیلم انم اللہ زنون نری دہیں مگر گمان چلو ان کی علان کی پا باب دا قائدو کی گمان ان الظن لا یغنی من الحق شیعا من الحقی سورت یونس گمان چی دے دا پا عقیدی پیس بات کی سفائدہ نور کی عمل کی ور کئی خبر واحد یونس 36 نمبر آیت وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ کله چې لوستل شي په دې باندې موږ آیاتونه واضح واضح ما کان حجتهم نه دلیل ددی نه اعتراض ددی نه دلیل مگر دا چراولې زمون بشران راولې زمون بشران هیڅ څنګه په دې باندې بیا با نه راولې زمون بشران کې تاسو رښتینې نه یې وایا قیامت کی زندگی کنا قول الله یحییکم هو الله زندگی تاسو لرا بیا وجنی بیا جمع کی الای القیامه لا ریب فی لیکن رسول دخل کو نپوی خاص الله لرا با چاید اسمانو ذم کو دا کله چی قائم شی قیامت فدارت بار توانیان بشی باطل پر سمانا باطل پر تو توان مخکار شی و ترا کل امت جافیا انی بتار یو امت پر مخ پرات کل امت جاسیا هر یو امت چې بدل شی وا بل کتاب تامل نامه تا اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم فدا غرض باری تج زونا تاسو لو بدل ورکور کی دا تاسو کوم کول ها دا کتابنا دا زمون کتاب دے سبحان الله هو کتاب مشابه کر در چا سره در رجل سره هیت استعاره بالکنایه وای لازم در رجل سره نطق دی خبری دی هغه ولا ثابت کر دی استعاره تخیلیا ها دا کتابنا ینطق علیکم بالحق التزوت عدالت بیان شویلے ها دا کتابنا ينطق عليكم بالحق خبر کی بتا سبانی بیان کی بتا سبانی په قصر انا كنا نستنسخو بشک موږ لیکل په ملائکه وانی ما كنتم تعملون آج کم تاسو کول فام الذين امنوا فسرا غسان چی ایمان راوړ دي انیک منو نه کئ داخل بک دي رب دې په مهربانه کی الله دې بک موت اوس داخل کی ابائی دروجیش پا دا بائی سو پتہ لگی ذالکا هو الفوز المبین دا امداد کامیابی سرگن فاما اللذین کفرو اراک اساج کافران دی ویلکی گی با افلاکم تکن آیاتی آیا نو زمان آیتون جب تاسو رسترے کے لو فستقبر تم تاوزان غٹ گنو وکن تم قوم مجرمین وی تاسو قوم مجرمین مشرکین تکسبون المعاصی تاسو جرم کو کلمہ چې ویل شي چې نو وعده د الله حق ده قیامت نشته شک دای پراتو تاسو به ایمان ندري مسا موږ ته خو پته نشه موږ نیو خبر چې قیامت سره ان نظن موږ سغت ګمان نه ده مگر معمولی غونی ګمان ان نظن کامل ظن الا ظنن حقیرار استثناء د شیع النفسی برانی شي کنه ان نظن زمن پوغ ګمان نشته مگر معمولی غونی ګمان ٹھیک شو لگا اصل خو استثناء د شیا نفسی راځي کنه جان القوم الا قوم هو نه صحیح کیږي ف ان ظنوا مطلب دارج درست الا ظنن تنوین د تحقیر دی زبون ګمان نه دی مگر معمولی غونی ګمان مشته چې کیدیش تر خبر صحیح پر معنا ته مستری یقین مشته دی ذم ترجمه ان ظنوا زمون یقین نشته الا ظنن صرف گمان کا درشته دے و یقینم نشته دے و ما نحن بمستيقنين دا بل امر کہ ان ظن بیان شي کنه ان ظن یقینم نشته دے و ما نحن الا ظنن مگر گمان کا درے کو چې کې دي شي راضی بن نو د ظنن مراد گمان دے خو اول ظن په معنی چا سره دی یقین سره او درست تایید دے کنه ما نحن بمستيقنين سو ترجمه می وکړلی دعا الله یو بدالهم سیئات ما عملو کارا بشریتا ناکار سزاگانی داغی چدی کم کردی دی چاپی رب شیر دی نماکانو بیستادون آغا چدی پر اٹھوکی کولیم قیلا او بویلشی الیوم ننساکم نن پریدو منگ تاسو لرا زکر چی تاسو پر خود او ملاقات درد استاسو چی دادی زیست تاسو اور دی انوی تاسو پر سوکم دادیان ذالکم دا عذاب پدی وجہ دی چی بیشک تاسو اتخستم آیات اللہ تاسو نیولیو دا اللہ تعالی آیاتونا دلائلی اقلی وحیہ حضوان پٹو قبانی انکار استحضا ٹوکی دی کنا او تاسو دوکا کیا چولیو جن دنیاوی ننن پدا غرض بانی لا یخرجون بنا نبشی وطل ردینا نبشی خارج بنشی دی دی عذابنا ولا هم استعتبون او نبر دی سرا روغ کولی کی گیا ولا هم استعتبون روغ پکنی یارا ولا هم استعتبون پیشت کن پا دی بانی او نبر دینا رضا کی دل اکڑی شی کنی چلا تی رضا شی فللہ الحمدو خاص اللہ تعالی پارا حمد دے رب دا اسمانو رب دار رب دزمکی رب العالمین رب د مخلوقاتو رب دو دید تعمیم بعد تخصیص ہوئی کنا خاص دغی اللہ تعالی رلا لوی دا پاسمانو رب دزمک کی او دغ اللہ تعالی زور ور دے اغا چابانی چید اللہ دلو یعنی انکار کی اللہ حکیم دے پتاخیر دا عذاب سخت عذاب سمدس چی عذاب نور کی اللہ تعالی پی چیدنا غصدیں حکیم دے لَهُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ارمان کزما د دای خطعی تاسو را قدر را لیکنه تاسو ګور دی آیتونو کې حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد تعالی وایو او په حمد دی لګیایو هر وخت به استایو ربا هر وخت به استایو تا کړلو پیدا ربا آدم ندی جدا ربا او تاکڑلو پیدا ربا آدم ندی جدا ربا او بیاد محمد رالا جھوکڑ مقتدا ربا اصحاب دا محمد دکڑل ٹول آلی خدا ربا منگا با ہمیش ندی پا مہدہ کی لگی آئیو ہر وقت با دستا آئیو ربا ہر وقت با دستا آئیو ماشاءاللہ او ہر وقت با داستا آئیو ربا ہر وقت با داستا آئیو کنا هر وخت به داستا یو ربا هر وخت به داستا یو ستا به یو بل چا چې د ناغه نه یو هر وخت به داستا یو ټیک سره غن خبره تو سیر سره راغل وکنه انو ودا ما ته دا ودا اگا نه یاد وکنه هیڅ کنه په دې باندې څنګه ما اوس راځین نو او اسرائیل زه پیټ په دې یاد کړ دا خبره دې تور غړي یاد کړ ټول عمر بد استایما او ټول عمر بد استایما ټول عمر بد استایما ټول عمر بد استایما خو نه خو دمر راته وای جانان چ زستایما داسې به سره شته کني نو اته لګی نه پېژ غنه ټول عمر بد استایما ټول عمر بد استایما خو دمر راته وای جانان چ زستایما دا فرید سړیا هر وخت به دستایو ربا هر وخت به دستایو هر وخت به داستایو ربا هر وخت به داستایو تا ته مې سمې تراړم کنه پېشت کړ په دې باندې او بیا مې د تویر دي چې اصحاب مهنت وکړو د نبی په طریقه نو جوړ شول امامان د دې مهنت په وظیفه نو عزت د دې کوه چې شي نصیب دې ذائقه سلور پکې مشهور دې کړل اے رب دامو وایو هر وخت به دستایو ربا هر وخت به دستایو او روان دی کړو مونږ اے ربا دغلوې مهنت بانی خاص کر د ابو حنیفه امام سراج امت بانی رشتہ د کړه قوی رالا په اصل دی وبندي د بانی نو تنظیم دې شاعت وحدت په مخ کې مونږ بیا یو هر وخت به دستایو ربا هر وخت به دستایو نو شریف حسین شریف رورا دغه یو پیغام وای دغه یې مرام دي چې همیش د رب کلام وای او طالب چې کړه راشد عاجز ورته سلام وای نو ربا تل خطی باقی ټول فنا وایو هر وخت به دستایو ربا هر وخت به دستایو فللله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین وله الكبرياء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب. دا خدای بندگانو ابشر بینٹا پی لگی دا تفتر چوز گرم نکا ندیب تفتر دا چه سبابی بیا شروع کی گی بیا نزی اس گرم دے خبر وقت دا. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. دم رخون کئی کا نا زبردست زبردست بھائی ما خلاصت آتا اویلا دعوی میں اویلا وجر تسمید صورت میں اویلا ترتیب نزولی خود دک ترتیب دے چی کم دو صورتو نا پتکم ترتیب پراتی دی آسل البتا صرف او صرف خلاصا دا صورتم دو بابا دیں سو بابا دیں دو بابا دیں یو باب چی دیں اگر تر کم زی پوری دیں متوجی شا اولنے بابو دا دی تر حسین الانسان بیوالے دے پوری دا دے پوری دیں او سید الانسان شابا لگرم کا خبرہ او سید الانسان دغه پوری پلسم نمبر آیت پوری او پدی کی ترغیب دے قرآن کریم طرف تا تنزیل الکتاب اے شابا تنزیل الکتاب او دلیل اقلیم دے مختصر ما خلقنا السماوات والارض وما شابا کنا ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما دا د اثبات د قیامت د پارا او د توحید د پارا مختصر دلیل دی. ورپسې رد د شرک دعا د سشری پنزم او شپغم کې رد د شرک شابه رد د شرک قل ارائیتم ما تدعون من دون الله مطالبه د دلیل دا دلیل د سرشت ارونی ماذا خلقو من الارض او دلیل نقلی دی د کتاب د موسی علی السلام نا او بشارت دی دیار لسم سوار لسم کې بشارت دی. نو دویم باب وګورا پای کې دوه قسمه د انسان دي یو موحد دی او بل مکذب متکبر او مشرک دی. توجیه ها دی یو له بشارت او دی بل له تخویف دی یو له د مزا دی بل له د غسا سر دی بوله شکنه دی یو له دی مزي دی بل له دی غسي او بیا دلیل نقلی کی سبحان بیا ذکر کی دلیل نقلی په عقید هود علیہ الصلات والسلام د پاره تخویف دنیوی بیا داود صورت ته چې د دې لمن کې زمون خیر دی وی فلو لانا سرا سبحان الله عقلی دلیل سرا الله تبلن ثابت تا عقلی دلیل سرا ثابت تا وحی سرا ثابت تا دلیل نقلی سرا ثابت تا جنات رم ثابت تا سبحان الله و اس صرفنا الیکا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ او پاخر کی بیا تسجیدا اخر کی اس بات د قیامت او تخویف او تسلیدا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا اے بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله پوی د پمانا د دی حرف نوانی تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق بار بار دا تیر شوی دی واجل مسمم او د نیټه مقرر زپاره ا کسان چې کافران دي اما انذرو لاسره مورزو د اما انذرو د مخ اړون کې دي د اغسنا چې دی پیروري کیږي یاره د پسور کو لیکي په انبيال مسالم یاره په سباني په کتابونو باندې یاره په سباني په رسولانو باندې دی د رسولانو نه مخ اړي دی د انبياو نه مخ اړي دی د کتابونو نه مخ اړي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ پکې اوس رپټو کنه اما یاتی من رسول ان ما تاتی من آیه من آیات ربهم الا كانوا انها مورزین قل وتو ارئیتم ما تدعون من دون الله خبر را کین اغه چې تاسو را مدد کوي د الله تعالی نه علاوه ارونی ماذا خلقو من الارض ما تا اخای دی سب پیدا کردی دزمکینا ارونی ماذا خلقو من الارض اویلو کنو سورتی سبحان اللہ اے ماشاءاللہ تاویلو ماشاءاللہ تاویلو سورتی رات کی دیویلو رامخی تک سورتی رات او بالکل سورتی رات کی دیویلو اغداؤو قل افتخستم قل من رب السماوات والارض قل الله شوالسم قل افتخستم من دوني اولياء ويتاصد الله لا اله نور مددگاران نیولیدی لا يملكون لانفسهم نفعا ولا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور شتے ام جعلوا لله شرکا آیا دی اللہ لے شریکان مقرر کر دی خلقو کا خلقی ہی خلقو کا خلقی ہی چہ دا اللہ پشان اغیم پیدا کول کری لکا سنگ چہ اللہ پیدا کول کری دی او فتشابہ الخلق علیم بیا پدی خلقو اغا پدی مشرکانو بانی اغا پیدائش گڑوڑ شوی چہ دا دا خدای او دا زمان دا معبود دا د الله دا زمون د معبود نا نا نا لکه څنګه چې بل چا پیدا کول ندی کړی پیدا کون کې بل سوک نشته دې نورا مدد کون کې هم بل سوک را مدد کی دن کې هم بل سوک نشته دې ارونی ماذا خلقو من الارض ارونی ارونی ماذا خلقو من الارض ماذا خلقو من الارض ام لهم شرکن آیشت دید پر برخ پاس مانونو کی ایتونی بکتاب من قبل هادا راوڑی تاسو یو کتابو ددی قرآن کریم نمخ کیا پاہی کی دی شرک روال رتا او خائی او خائی رتا او اثارت من علم سبحان اللہ یا س دلیل د علم د پخوانونا وایه کنا سمې وې س دلیل او سنخه د علم د پخوانونه د پخوانو د علم سنخه راته وخای چې هغه کې راي مطلب کتاب راته وخای چې پای کې د بلن د غیر الله رواواله یا د پخوانو د دلیل نقلی علم راته وخای س دلیل دغه وخای ان کنتم زخمنم وې ته مشران نه منی اوخای اسلاف سلف صالحین دغه س دلیل پېښ کړ پرواله به شروع باندې دا غزو د میدان منم پرېدا مړه کڑی وڑی وائی دا گزو دا میدان پیش کنا پا دیبانی دلیل پیش کا نستالات زم اگریوان بلکل پیش کنا پا دیبانی او چی دلیل دی پیش نکو نو جانم تای روان جانم تای سو روان نو سوچ کونو دا غدی زیان نو ومن اظلو بی من یدعو من دون اللہ سوک دلوی گمراہ ومن اظلو سوک دلوی گمراہ او پا دی زمانی او بیان دی غلیر مزدار دی پا ریپٹ بانی دی تانی زمانی دی ناو ارکی دی اسحاق بانی بے وار ہوئی ومن اظلو سوک دلوی گمراہ ممن داغ چانا یدعو من دون اللہ چرا مدد کئی دا اللہ تعالیٰ نے علاوہ من سوک چی ہموی که اولیاء که ملائک وی که انبیاوی که رسولانوی که بوتانوی که توتانوی من لا استجیب لہو الی یوم القیامہ تر قیامت پوری ولا لا استجیب استجابت جواب نعم چی بس دغر ضرور سیدم سوال دی خبرم من لا استجیب لہو ما یو ٹک کڑی یارا اجابت و استجابت زبیر اخپل زاغر برابرو مکانا من لا استجیب لہو الی یوم القیامہ تر قیامت پوری دی استجابت نشی کولے بلکہ وہ ہم دا ہم دیکھا نا او غافلون وہ نن دیکھا نا زویل قلت بار راضی کنا اغید دی دا بلین نا خبر دی اغید دی بلین نا خبر دی در بلا یاری مخوا از ہیچ کس شیخ عطار ہوئی در بلا یاری مخوا از هیچ کس زان کے نبوت جز خدا فریاد رسو ٹھیک چلو بھائی در بلا یاری مخوا از هیچ کس پ مصیبت کی بید اللہ نہ بلچا سر دوستانہ مکوا زان کے نبوت جز خدا فریاد رس زکبید اللہ رب السوک فریاد اور عیدن کے قبل ان کے نشتے دیں ان نشأ نغرقم فلا سریخ بلا سریخ لهم اگر ماشاء اللہ یادو مسکن تو گروہ تک کر ڈیر شہید اس ردانگی وایا اچھا بھائی اس خدا خواہ ہر کی خواہی اے پسرو نیست در دست خلائق خیر و شر غیر حق را ہر کی خواند اے پسر کیست در عالم ازو گمراہ تر اے بچی وی چې څه غواړي نو حق ذات نه ثابت ذات نه غواړه د مخلوق په لاس کې خیر او شر نشته دي او به د حق ذات نه چې بل چاته سو کواز کوي وی د دن لوی ګمرا سوګ دی ومن اضلوا ومن اضلوا ومن او یو سالک داو وی وی دیر خلی وی غلامی غلامی اولیا شو بادلو جان اگر در دل تو را کبرو منی نیست شاہ بنا را غلامی اولیا شو بادلو جان اگر در دل تو را کبرو منی نیست منی ہرگز با پیش اولیا سر کی این با اولیا جز دشمنی نیست دا اولیا و غلام شاہ پا بدن او پزان سرا با پزل سرا او داد اغی خبری او منا غلامی اولیا سو بادلو جان اگر در دل تو راکی برو منی نیست کستا پزل کے تکبر نی غرور نی او منی ہرگز با پیش اولیا سر دا اولیا و پا چوکاٹو نی سر مکی دا زکر داد اغی سر دشمنی دا داد اغی سر دوستی ندا و ازا حشر الناسو کانو لهم آداء و کانو بی عبادتهم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد تشلكنا يا والله ربنا ما كنا مشركين دارك استا بيادي واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاء الذين كنا ندعو من دونك چیسی شپاگتیا سورت نحل و اذا را الذین اشرکوا شرکاءهم قالوا ربنا هؤلاء شرکاءنا الذين كنا ندعو من دونك فالقوا اليهم القول اغیب جواب ورکی انکم لکاذبون یقینا تاسو خامخا خاطر ستری غرزون کی او سورت یونس پر آوالوا قل کفا باللہ شہیدا بیننا اتشتم قل کفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین وهم عن دعائهم غافلون زکا خو موزی قرآن لکی پا آیت دا سورت نحل بانی جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہے ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے اس لیے تو ان کو کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو تم جھوٹے ہو وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ آدَاءَ وَكَانْ روح المانی پہ ہوا ماں وہ روح المانی وہی وهم ان دعاء مغافلون اول تفسیر ابو سعود ورا اغه وی وقد جفز ان يراد بهم كل معبود من دون الله قالوا سی وی لا يدرون ولا يسمعون اما ان كان المدعو جمادا كدا مدعو بت ظاهر ظاهر د چا اورینو سبحان الله اللهم ارجل ام لهم ایدن ام لهم اذان ام لهم ایدن یبتشون بیتشون کنا لا یس و اما ان کان من ذوی العقول فان کان من المقبورین عند الله فالاشتغال عن ذلك بما هو فی من الخير او کونوا فی محل ليس من شانی ان يسمع لك سبحان الله عیسی علیہ السلام اگر چکم نیکان بندگان دیا خطلی پا مزو کی دیا غستا دا آوازونا ناوری عیسیٰ علیہ السلام پدا سی دے کے دے لا یسمعو لیس من شانی ان یسمع دعا ادائی لبعدی کا عیسیٰ علیہم او لئن اللہ تعالی یسون سمعہو ان سمع ذالکا اللہ تعالی دا آگا نیکانو بندگانو وگون ددین محبوس ساتی لکونی مما لا یرز اللہ دیبانی اللہ نرزا کی گی نچپ دی بلن دی غیر اللہ اللہ نہ رضا کی گی نو اولیاء اللہ با پی سنگا رضا شی قیمتی جملہ میں ہوئے لہ اللہ پی نہ رضا کی گی نو اولیاء اللہ با پی سنگا یولیمہو لو سمعہو ولو كان المدعو من اعداء الله او کدا ته چاته आवाज کې غد الله دشمنان نه ک شیاطین الانس پور احتمال دی راغستی ک شیاطین الانس والجن الذين عبدوا من الله تعالى فان كان ميتا فالاشتغال بما في من الشر كنا اخلت کې باسل دي کنا اهو کې باسل دي وان كان نداو الى الميت او اذا كذا ندا مريت قريب القبر فكذلك لا يسمع لان الميت ليس من شانه السماع فلا يتحقق السماع الا معجزه ولان الله تعالى يسون سمعهم عن سماع تلك الكلمات الشركيه شكم نيكان لانهم لا خوف عليهم ولا هم روح المانيو غور جديد زي كنو چ سوره انام توي دركم او روح الماني حنفي عالم دي الوسي علامہ آلوسی. اچھا بھائی ہو گیا کہ ہونا گیا ہو گیا جانے دو. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَلَّتْ لُسْتَرِشِ بِدِبَارِ زُمُك آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ وَاضِحٍ دَاسِ دَوَاضِح تِوارِلَ نُقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا دَهُ جَادُدِ وَي ساسر بکید ام یقولون تراو آیا دی وی زان نہ جو کر دین بے سامنے قران لرا قول و تو افترے تو کما زان نہ جو کڑیا اللهم على سزا راکی نو پیدا پکې سزا بیا فلا تملکون لی من الله شیئا تاسو اختیار من نه یمار په الله تر طرف نه سم دا الله تعالی پوه دی بما تفیزون فی پاس کی تاسو پکې مشغوله کیږي د دې په خلاف کی کافی دی الله تعالی گواه زما استاد تر میانځه او دا الله تعالی بخور کی رحم والا دی قل و تما کنت بدع من الرسل دا جواب د سوال لے دا ته چې کی خبره کوي دا مخ کی چا ورته وای زنی مناشنا د پیغمبرانو نه مطلب دا رے ناشنا نیم تیرو پیغمبرانو دا خبر کر زم دا خبر کوم اغید توحید چگی واری دی زم دا سی چگی واما وای کنا توحید وما ادری ما تا پتا نشتره چی سبا کوری کی گی ما سرا اندرا تا دا پتا چی تاو سر بس کوری کی گی سبحان اللہ دا پا دنیا کی خبر دا خان سکی خبر دا زو پخپل مر رما او کس تاسو دلاسا تاسو بس انگم رئی او چې کله دا پته وته نو لګی دی کله چې پته ولګی دی چې والله یا سبک من الناس بیا خبر اوسه کنه اخر است دی کنه بھائی 112 نه دی مایدا 112 نه دی. اچھا بھائی وما ادری ما يفعل بي ولا بكم مکه کې اوپر خدای کېګه مو کې هجرت پر تک ور کېږي څنګه چل بھائی تاسو به ایمان راولې کا عذاب به ملاويږي دا ما ته پته نشته دی دا ما ته پته نشته دي. الحمدلله يهديكم الله ويصلح بالكم. امام آلوسی دي کې زبردست خبره کوي وې دي کې رد دي هغه چاته چې د نسبت کې د علم د هر شي د کلیات جزئیات نه بعضي اولیاء ولرا چې اولیاء ولرا علم کلی جزئي حاصل دي. وی وقت سمعت خطيبا استغفر الله آلوسی غوسه شوی دي وی وقت سمعت خطيبا ما دی یو بریلی خطیب نوارده علامی بیخی پنج بیره ده علامی بری المسجد الجامعی یوم الجمعه قال بی اعلا صوت یا باز یا باز انت اعلم بهی منی ای شیخ عبدالقادره تخو زمان خبه وقال لی بعض انی لأعتقد ان الشیخ یعلم کل شی منی حتی منابط الشعر وی ما دا بعض نوارده دیلی دی چه شیخ عبدالقادر جرانی زمان دا وخطود تکیدو زینو تم معلوم دی ایازم بالله ایازم بالله وهذه عقيدة الكفر هذا كفر عقيدة ده. ايضاً في الآية رد على عدم تقدير الجنة لأحد سوى المبشر بهم وإذا آية كي دليل ده چه چالا زير ده جنت ورقنا شوه ده اغيلة خود علم اغيلة جنت يقيني ده او علم بداغ ساتي وچه چالا زير ده جنت ندور قنا شوه يقيني طريقي سر بوه چه بده جنت ورسي ده دار جنت مرغي وزم خلقوي جنت مرغي والا على خلی کی نا جب بنده کا تات سپاتا ده ولا ادري وما ادري ما يفعل بي ولا وما ادري ما يفعل بي ولا زتا به داري نو کوم مگر دا چې ما ته وای کوري کیږي اني مزو مگر یاد کور کې سرګند قرات ارایه تم خبر راکې کوي دا قران کریم دا الله تر طرف نه او تاسو په کفر کوي نو ولې تاسو په خلکو تاسو ټول خلکو کې ګمرا بیا نه الستم اظل الناس معنی یې کنه یې کنه وشهد شاهد او گواہی کر دے او گواہی کون کی دو بنی اسرائیلنا علا مثلی گواہی کر دے او گواہی کون کی عبداللہ ابن السلام سے خدا یو ضعیف توجید لکا خبر ادا دا د دینه مراد چې دین هغه موسی علیه السلام دی او مثل د قران څه دی تورات ته کنه ولیکم توحید دی کوم توحید دی او گواہی کړه یو گواہی کون کی په مثل دی باندې بری سالو نه هغه ایمان راوړ دی او تاسو ته قران را لې په مثلیت په دې کې وکنه تورات د چار طرف نو الله توحید تورات کې څه توحید وکنه قران کریم د الله تعالی توحید پکې دی اگر ایمان راوړتا اوس تکبر وکړو یقینا الله تعالی هدایت ته کې قوم ظالمانو ته او تاسو ما ویلو ابن کثیر به وګوري په تفسیر د سورت احقاف کې لیکلي دي اما اهل سنت والجماعت فيقولون كل قول وفعل لم يثبت للصحابه وبدعه لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه اذ لم يتركوا خصله من خصال الخير الا وقد بادروا اليها وقال الذين كفروا واي كافران مؤمنان تا لو كان خيرا کچرته دا دین غواره وې کدا دین څه وې ما سبقونا الیه نبی روان دي شوی دی زمون دیتا مؤمنان یادول الله وی واذ لم يهتدوا بي کله چې دی هدایت حاصل نک په قران باندې زده چې دی وې داري دروخ کارا او مخکې دا دلیل نقلی دی مخکې د دینه کتاب د موسی علی السلام پېښواو او رحمتو او دا کتاب رښتینواله کون کې دی داغو او په جبه عربی کې دې چوی ری ظالمان او زیر دې پاره د نیکانو یقینا کسان چې رب زمون الله دې په کلک پاتې شول نبی رب دې باندې هم تفصیل میکر دی دا کسان جنتی اندي همیشه به پدې کې بدل مور ګور کې دې ته بدل دا اوس چې دې کوم کول حکم کړ دې مون انسان ته د مور پلا سره د حق کولو پور تکړو دل مور د په تکلیف سره او راوړ دې په تکلیف سره او جدا پور پلاس کې لبول دد او جدا کول د پاور دیرش میاشتې دي سو میاشتې دي تر دې پورې چې کله ورسې وضاحت سورۃ البقرہ کې میکر دې چې مفتابی قول دوه کال خبره ده او تر دې پورې چې کله ورسې کې دې خپل مضبوطی آتا او رزي صریح کو کالو کا کال ہوتا د دې وی ای زما ربا مال توفیق را کې دا غنې ایک سړی دی چې زه شکر واسم استاد نعمت هغه چې تاسو ما باندې کړ دې په مور خپل دې تعالی کړ دې په مور خپل دې تعالی کړ دې او چې عملو کوم نیک چې تخوخ کې غل را او نیکان کا زما اولاد نیکوالی واچور دبا پا اولاد کی یقین انزا توبو باسمتا تا بیشک زیم دا غالا کی خودن کو نتا تا دا کسان چی دی قبلو منگ دا دین احسر معاملو احسن سا دی موافق دا قرآن سنت خخستا اغا چی دی کم کردی او منگا تیروزو دا دی دی سیئاتو گناوننا ادی بی پا جنت والا کی وعدد دا وعدد دی رشتی او اغا کانو یوادون چی دی سر وعدد کوری که دا والذی دی بل طرف تاو گورا اغا سڑے چی وی وی مور پلار تا افل لکوما افسوس دی پتا سبانی دا اغا ناکار دی آیا تاسو ما یاروی چی زبا او استلشم دا قبر نام او پا تاقی سر تیر شوی دی پیڑا زمانه مخی اغیو ندی را پورتا شوی اغی پریاد کې الله تعالی ته ولک ویلک ویلک تبابشی ایمان راوړه ولک ویلک تبابشی ایمان راوړه ان وعد الله حق بشک وعد الله تعالی رسول دا د ابوبکر صدیق سره د زوی په سیمه لګاوه تا عام خبره ده بس دو قسم انسانان دی او نیک دي ادم اور پلار مبارک دا وای او بل بد دي انکر د قیامت ته غدا وای فَيَقُولُ دَيْ مَا دَا نَيْ دَا مَگر کسی دا پخوانو دی دا کسان ثابت شید پا دی بانے وینا ای با دی دا عذاب ای با دی پا غڑلو کی چی تیرشی دی مخ کی دین دا پیریان دا انسانان یقینن دی و تاوانیان دا پار دا ارچا دا رجی دی موافق دا چی دی کم کردی پورا بور کرشی او چی پورا بور کرشی دی تا بدلی دا منونو او پا دی بانے با زیادتی نکولی کی گی چی نیکی دا محسن کمی شی او دا گنانگار گنا چی دن اغزیاتی نا بلکل صحیح صحیح مطلب اور کوری کی او پتا غرض بانی پیش کوری کی با کافران پو اربانی او تبویر کی گی ختم کروی تاسو خپلی مزی پو جن دنیا وی کی اد دنیا سجن المؤمن او تاسو پی پیدی اغسط لیوی نو پلی او ما فلی او ما نو پتا غرض بنن رض بانی تو زون عذاب الہون تاسو لا سزا در کوری کی گی دا عذاب دا ذلت عذاب الہون دا عذاب دا ذلت ٹھیک شو لگا نا الله زکه جتا بما کو ته تستكبرون تاسو تکبر کو پزما کی دا فساد د عقیدې دی او د زله دی بغیر او زکه جتا تاسو پسق کو دا فساد د عمل دی جوارح دی یاد کا اورور د عادیانو کړه چې وی ورو خپل قوم پاغړی رکو بانی او په دغه سره تیر شی وو پیغمبر وقت خلات النظر يرون کی مخک د دنا ورستو د دنا به عمر راضی په دې مسله باندې الله تعبدو الا الله مخک تیم تیر شی ورستو مر روانو پدی مسئلہ اللہ تعبدو یقینن زیاریکم پتا سبانی عذاب درزلینا قالو دیوی اجئتنا ایتمون تراغلی چھوارا ایتمون دخپلو آلیہونا روڑا من تاغچتمون سر وعدہ کئے کیت درشتنونا قال اویوت پیغمبر یقینن علم پراتلنو دا عذاب بانی چا سر دے وایا کانا نپی دیر نگیب شکرش والا او زخو رسوم تاسو دا آغا پیغامات چیز پیرا لے گلے شوئے ما لیکن زینم تاسو قوم جاہلان تجہلون تاسو جہل کوئی دا یقین نہ لرئی چی علیم قدیر اللہ دے او پیغمبران صرف سی زیر ورکون کی او یر ورکون کی اگا عذاب نہ راولی پیشت کر با دیوانے نو کل چی دی اولی دا عذاب لارا آرزن پا شکل دا اوریا زی رامخ کی دن کے ردئی میدانونو ته اوریا زرالا دیوی باران نشته باران راضی او روزی وته چر اوته د پاسه په اوروارې دو قالو هاذارذن دیوی دا چې دنو اوریا زدا مونږ باندې باران ورون کیدا نه نه نه نه بلکې دا خو اول چې تاسو په تلوار کولا ریح هوا وا پای کی عذاب دردناک تدمر کل شین هلاکوی هر یو شی چې دغه د هلاکت حکم بکشه او په امر ربها په حکم دربی نوشول دی چې دغه د هلاکت حکم بشو د ځکه مې وی چې د صالح اسلام زهره خونه تبا کول کنه او دغه د ملګرو کنه تو دمر کل شین کل دې کنه استغراق ته عرفی دی روشول دی چې نری دې کیږي مگر د دې کورونا د کورنه کندرات فیشلی دارنګ موږ سزا ورکو کوم مجرمانو ته ولقد مکناکم یقدن موږ طاقت ورکړو دیتا فیما اغا قدر ام مکناکم فی جتا سلم اغا طاقتو نرے در کڑے ندے وما بلغو لگی اس کا نا وجعلنا لهم سمع و افسار و افدا منگ اغید و گنا ورکڑی اس ترگی اس نونا سمت لب کتا سوائی چا منگ لیدن کیو منگ اوریدن کیو منگ سوچ کنگ دا گنا اس ترگی دا غیوی نیپ و گنو زال د پرهز ای ووري دو ني پستر ګولي دو ني پزل سوچو کو چې دي ته بزو د اې د وګونو ستر ګز دونو د دې फायदा اغي ته ملاو نشولا مہر په والے شیو تاسو کوی مونږ ډیر بصیر لیدون کیو او ډیر دونم دي او لیدون کیو اغي لا دې سيزونو اغي لا फायदा نه دا ور کړی چې په حق تر ته نور اغلي تاسو نو फायदा نشي تر کولې وجعلنا لهم سمع و ابصار ولگی دکنا فما اغنانهم سمعهم ولا افترت میشه از کانو زکچ دیو چه انکاری کود اللہ دایتون چاپی رشد دین آغا دامون جدیو پرٹوکی کولی یقینا حلاک کردی ولقد آلکنا من حلاک کردی آغا چستاسو نا چاپی رشد کلو والونا وصرفنا الآیات ومن بیان کردو قسم آقسم دلی قسر دید درائل تیر پارچ دیر اوپشی فلاو لا نصارا این دیل امن کزم خیر دی فلاو لا نصارا ولی امداد نک د دې هغه سانو چې دی نیولې د الله نه علاوه د پاره د نزدېکټ مددګاران د پاره د نزدېکټ مددګاران چې د موږ الله ته نزدې کوي بل زلوا انهم بلکې رخصه د دې روا ذلک افکهم وما كانوا يفترون معنا کومه ویسا شې رحمت الله علینا دا عدم نصرت د اولیاء سموي افکهم سمرد دروغ د دیوا ای سمرتو کذبهم سمه ویلا دا عدم نصرت د اولیاء د دی سمرد دروغ د دیوا فلک شرک دروغ ندی ها نو د شرک سمرس شو عدم نصرت تمانه ولیک غو په بختای دا آدم نصرت دا اولیاؤ دا دی سمرد دروغو دا دی و اے سمر تو کس بهم شرک دی کونو دا اگر دروغ دی کنا او اے فقصت ہوئی غٹو دروغو تا اے فقصت ہوئی ان اللذین جاؤو بل افکی وما کانو یفترون او دا سمرو دا آغی چی دی پا اللہ دروغ جوڑوال چی دا زمون دا اللہ دا طرف نموسر سدی مددگاران دی سدی دا سمره د شرک د دیوا او دا سمره د اغه وچ دی په الله باندې دروغ جوړول چې دا د الله تر طرف نه موږ سره مددګارانو شریکتیان دي دا یې سمره دا شو چې امدادي وسره مرنه ذکر نه دا دا ډیر خپل ذالک افکهم وما كانوا يفترون دا د پیریان نوم لاندې دي وای صرفنا الیک رفرج من الجن پیریان ګرځیدلو مخکې موږ اسمانونو ته خطو نسو خطه څه چللې رسول الله اسلام یو ځای کې قران کریم په بطن نخل مقام کې الله اور ثوابای الله اور ثواب التب وزر الجن تم لړشي او بغوري او په عدل پکې وګرځا نبی اسلام لګیا د قران کریم وي راشي د نصیبین مقام پیریانو راشي داله امون چې بر نه شو خطه د وجه نه شو خطه کتاب راغله کتاب راغله دي او ایمان راوړو قال الخلق قوم ته یاره ورکړه قل اوحي الي اوحي دلیل د دې چې رسول الله اسلام غیب دان نه ده کنه یو هی راته وکړه چې پیریانو وکي خود نه پیریانو وکي خود راته پتا نه و وا اذ صرفنا اليك کله چې مون راوالو راته طرف ته یوړل د پیریانو نه وګی کې خود قران ته کله چې حاضر شول قران ته وی چپ شي ای وی چپ شي د رسولي یاده فلما قضیا هر کله چې قران کریم پورا کړی شو ولو الی قومهم منذرین د پیریان لاندیا کتاب بیان انکو کوړه چې لړشي علاقه ته لړشي بیان بکای لاړ خپل قوم ته يرون کی ای زمونږه قومه یقینا موږ اورید کتاب چرالی گله شهید پس د موسی علی السلام نه موسی علی السلام ورستو عیسی علی السلام هم او موسی ډیر مشهور ځکه ہدایت کو کی حدیث موسی علی السلام په کتاب باندې اون ذرا بما د موسی مصدق لما بینه دی رشتنواله کون کې داسو چې د دنه مخ کې دی حدیث الحق خود نه کوي حق تا پاکی دکی اویلا طریق مستقیم په عمل کې ولګید ایو اقریس او لګول سره لګوا اے زمونگا قوما عجیبو دا یاللہ قبولتیاو کئی دا بنون کی دا اللہ او ایمان پی راوڑے ہیں ماب پا کتا استا گناہ انستا سو بچ پا کتا استا عذاب درناکنا سوک چن قبولتیاو کئی دا دائی دا اللہ ندے دے کمزوری کا ان کے اللہ نر پزمکا کی ہیں چھو تختی او نبی دلر دا اللہ نر سو مدگار تختی نو اولادی موږ سره جګړه کو استغفراللہ اولائک فی ظلال مبین دا کسان دی په گمراه کاره کی دي آیا دین وګور چې بشک الله تعالی ذاته چې پیدا کړی دی آسمانونو نزد بګی نه د ستړې شوی په پیدا کولو د دی بانی آیا نه دی هغه قادر علا ان یحیی الموتا په دی بانی چې مړی بجوندی کای که جوندی بجوندی کای مړی بجون دی کای بالا ولن ان ولا کل شی قدیر و یوم یرد الذین کفروا النار کله چې روان دي کړي شي کافرانو په اور باندې الله وی ولدا حق نه دی دی ولې نه قسم دي زمو پر رب باندې قال الله وی فذوق العذاب نو سکی عذاب لرب ما کنتم تکفرون پس او د کفر کو استاد سبحانه فصبر سبحان فعبد الله فعبد الله اعبد ولله اعبد فدع الله فدع الله اعتراض دکا دکا دکا دغا دغا دغا دغا دغا دغا دغا لا ټول چې دین سبحان الله د دې جوابات اوشول او بیا من منی فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل صبر کوله که څنګه چې صبر کړو اغا وی عزم والا خاوندار د اعظم پیغمبرانو ولا تستعجل علیهم تلوار په دی باندې مکوا کانهم یوم يرون گویا کې دی کله چې ویني ما یعدونا هغه چې دی سره وعده کوي چې قیامت ته لم يلبسوا داسې به تبو چې دی وخت نه تر کړي الا ساعت من نار مگر یو ساعت درځي مگر یو ساعت بلا حق رسیدو علیک بلاغ پتابانی حق رسول دی تم پر پہنچوانا ہے منوانا نہیں پتابانی تبلیغ دے بلاغ تبلیغ خوش ہو او چی دی نمانی فَهَلْ يُهْلَكُوا إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ نب حلاک و لکی مگر قوم فاسقان فسق کے اعلیٰ درجہ چی دا اللہ دا تابدارے نوطل دی او پلوی درجہ کے چاگر کفر دی ردی طویلی کی حوامی میں سبعا سورت زمر اغی سو اغی تمہید اغی سو او دا رستو چی دن دا دا تمہید دا بیا مقصودو تمہیدم بیان شو مقصودم بیان شو خپ نرم بانی اے مسئلہ بیان شو مسئلہ بیان شوا خپ نرما لے جو نرما لیکن خبر او گرما او د دئی شبہات چو داغی جوابات شو وی حق خو رسیدو اس چ تباکی گی ندی بت تباکی گی تبعی ذریعہ اغا ظاہری عمدہ نو جہاد و پسی صورت تے او بیا سبحان اللہ آخرت کیم تباہی دا اللہ دے مند تباہی نچی دن غوثاتی و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.